motivele. Suntem mediu pasiv, da? Deci, bun, și nu are diateză activă, da? Are doar acest... E adevărat, mai ales pe la tindarea târzie, apar la un moment dat forme duble de activ și de deponent, pentru că se încurcă. E un semn că deponentele sunt pe plan înclinat și sunt în curs de dizolvare, de dispariție. Atunci, prin hipercorectitudine, se poate să apară tocmai forme deponente acolo unde nu erau în latina clasică, deci forme active, da? Sau viceversa, dispare forma de deponent și rămâne formă de activ. Asta este tendința, trendul principal, să zicem. Dispariția deponent, care deponent, funcția lui este înlocuită tot mai mult de reflexiv. Așa apare reflexivul romanic. Bun, deja din latină pronumele reflexiv jucau un rol, nu? Și tindea să formeze o diateză reflexivă, dar nu putem vorbi încă de așa ceva pe scară largă în latină. Ca să vă explic, să vă prezint un caz aparte care s-ar putea să vă lămurească cu privire la ceea ce înseamnă, de fapt, diateza medie. Există puține verbe în latina clasică care, fiind active în mod obișnuit, pot avea și sens mediu. De fapt, asta este vechea situație, nu? Moștenită. Prima distinție după faza indo-europeană a fost aceasta între activ și mediu, după care a apărut pasivul? Prima distinție a fost aceasta. Deci activ, mediu-pasiv și apoi mediu-pasivul s-a despărțit în mediu și pasiv. Da? Deci mediu fiind deponentele. Vreau să vă semnalez cazul verbelor movere, movere, da? Care înseamnă a pune în mișcare, a mișca, da? Și care poate apărea cu toate trei diatezile, ca să zic atât. Dar în caz apar, asta vă spun, nu la orice verb latinesc se poate constata așa ceva. Doar rare ori găsim această situație în care avem pe de o parte diateza activă, iar forma moveor, formele acestea cu desinențe de mediu și de pasiv, sunt interpretabile și ca pasiv, în primul rând ca pasiv, dar și ca mediu. Deci moveor poate însemna sunt pus în mișcare sau sunt pusă în mișcare, sunt mișcat, mișcată, da, pasiv, dar poate însemna și mă mișc. După cum, lavo, lavare, de conjugarea antică care înseamnă a spăla, activ, clar, și el are o formă de tipul acesta, lavo, sau forme de tipul acesta, care sunt interpretabile atât ca să spăla și mă spăl. Exact. Da? Vedeți? Cred că pe un caz de tipul acesta înțelegeți mai bine valoarea mediului. Pentru că altfel, deponentele, e adevărat, sunt mai greu înțelese de către învățăcei la o primă explicație, pentru că, într-adevăr, e o năzbâtie asta. În școala gimnazială sau, mă rog, în liceu, se spune forme pasive cu înțeles activ. Când spui așa, dintr-o dată l-ai duimăcit pe elev. El învață mecanic chestia asta, dar nu înțelege esența problemei. Nu înțelege, de fapt, valoarea mediului. Deponent este o denumire copilăroasă, de altfel, dată de gramaticii antici, de la depone. Depono, nu? A depune. Deci verbe care și-au depus înțelesul pasiv. Ceea ce... Nu formele de activ? Sau formele de activ, mă rog, o chestie de genul ăsta. Deci au renunțat la ceva. Ceea ce nu spune nimic despre esența problemei și despre geneza mediului, diatezei medii. Da. Bun. Dacă s-au înțeles de lucrurile acestea, să revenim la prietenia noastră. Da, îmi amintesc că propusesem o mică schemă a frazei. Nu știu dacă să pierdem timpul cu ea acum, având în vedere cât de puțin text am parcurs. A făcut-o cineva așa ca temă? Privind vinovate sau împotrivă, complet inocente? Dacă n-ați făcut-o, haideți să o lăsăm bată deodată ca să mai rețin puțin text. Și anume să reluăm de la meninistii. Da. Meministi enim profecto atice, edeo magis, vod publicea, da, publios, atenție la caz. Publios urbicio, utevare multum, vum is tribunus plebis capitali odio, a... Alaică Quintus, nu? Da. Da. Deci, Vinto Pompeio, vitumerat consul, disideret, vocum conjunctivissime, se vede destul de rău, etamantissime vixera, vanta esse hominum vel admiratio vel... Velela. Da, e lung acel E. Penultima silabă, disideret, nu? Disido, cred că e de-a treia. Bun, și m-a mai deranjat un accent undeva. Quocum, da? Nu am fel, conjunctissime et amantissime vixerat, da? Deci, er, acela de la mai mult ca perfect, este scurt. E un e rezultat în mod secundar și astea sunt scurte. Altminte, tu ai dreptate, să zic așa, în principiu sufixele verbale sunt cam lungi. Da? Deci tind să fie lungi. Dar nu aici. Aici e vorba de un e scurt. Acum, despre personaje, probabil că v-ați mai uitat și voi la note. Trebuie să știm câte ceva ca să înțelegem la ce bun această frază, această precizare. Deci, Publius Sulpicius Rufus, rudă cu Atticus, a luptat împotriva consulului Quintus Pompeius Rufus în 88. Înainte de Hristos. În timpul răzbunului 88-82, nu? Dintre Marius și Pompei. Nu și cred, Pompei, și Sulla. Da, da, cred că au... și Sulla, bineînțeles. Cred că au fost antrenați în conflictul acesta, da? Ceea ce permite să datăm povestirea aceasta a Miscevola. Deci, este post-quem. Un termen o dată post-quem, după acest eveniment. Bun. Da, de fapt, și conflictul dintre Marius și Sulla, de fapt, vine în urma, în trena conflictelor deschise de criza declanșată de frații Grahi, de tentativa lor de a... de a democratiza, singura tentativă autentic democratică la Roma, de a democratiza viața publică, pe ce bază? Pe baza susținerii proprietății mijlocii, deci pe baza redistribuirii ogorului public la proprietate când se umblă, e nenorocire. Da, era o limitare la 250 de hectare, parcă. Da? Da. Știi tu. Bine. 250. Da. Asta cred că e destul de mult, nu? La asta m-am gândit și în prima instanță, dar apoi am stat și m-am gândit la faptul că dacă este să ne gândim la teritoriul care era disponibil la vremea respectivă în raport cu populația mult mai redusă decât a Italiei de astăzi, nu era chiar atât de mult. Și da, dată fiind productivitatea mică pe care avea un teritoriu, aveai nevoie de 250 de hectare să ai o producție pe care o au astăzi 50. Da, cred că așa e cum spui. Adică e logic să fie în felul acesta. Sigur că uităm puțin ce implicație are faptul că populația era mult mai redusă. Fel și distanțele se lungeau foarte mult din cauza asta. Și, sigur, exista spațiu vital, dar și tentația mai mare, poate, pentru a acapara latifundii, nu? Cât mai mari. Acum, aproape că nu se poate pune problema decât pe căi oculte și așa, nu la vedere, problema acumulării de întinderi nesfârșite. În fine, haideți să vedem. Deci, menistii, să vedem verbele. Menistii, cultivare, erat, disidere, vixerat, am auzit, da. Așa, eset. Da, așa. Da. Bun. Și elementele de relație? Relație. Am pus pe etnism, dar e cumva să vrea să fie înainte de adică. Enim, da, dar deschide fraza, pur și simplu, nu leagă neapărat, că nu leagă de ce a fost mai înainte. Da, să e o legătură mai slabă aceasta. E o conjuncție explicativă, sigur, deschide o frază, de obicei stă, cum vedeți, pe locul al doilea, e important lucrul acesta, să știți, pentru a înțelege mai bine un pic accentele în frază și în română trebuie să ne punem mereu întrebarea aceasta, unde stă mai bine un element de tipul acesta, un adverb sau o conjuncție explicativă, conclusivă, de pildă, așadar, da? Stă în capul frazei în română. Nu înseamnă că în orice cealaltă limbă stă tot acolo. Bun. Și nici în română nu stă acolo tot timpul, de multe ori. Da, bine, româna e mai flexibilă și asta ne complică puțin viața. Îți e mai simplu când locul unui cuvânt în frază e obligatoriu. Știi regula și te conformezi. Dar când topica e liberă și laxă, dar nu indiferentă, asta e problema, atunci ție îți revine responsabilitatea de a așeza, de a plasa cuvântul în locul cel mai potrivit pentru a exprima un lucru într-un moment dat. Bun. Deci, Emil, bun. Et, care... Da. Kvod, vum. Da, aveți kvum, care înseamnă cum. Da, e forma mai veche a lui cum, de fapt. Vi, vocum, și vanta. Da. Ia să vedem acum. Propoziție. Prima propoziție. Deci, căci îți amintești cu siguranță... Da, să citim în propoziția. Feministi enim profecto atice. Căci îți amintești cu siguranță Atticus, locativ. Da, și cred că intră tot în propoziția asta și et eomagis, nu? Pentru că nu are un predicat secvența aceasta eteomanis, un predicat separat. Și asta cu atât mai mult. Adică, și cu atât mai mult îți amintești ce am văzut că se separă. Și cu atât mai mult. Și pe urmă, ne că văd. Deoarece întrebare multă înseamnă a fi în relație cu cineva, în relație de prietenie. Am văzut. Da, bun. Utor, uti, ususum este un verb foarte important, foarte prezent în latină. Un verb de care ce diateză? Medie. Pasiv. Medie. Deci el nu e... este un verb deponent. Deci asta înseamnă diateză medie. Atenție când veți primi de analizat, probabil, pe examen, un verb de tipul acesta. E o greșeală care se face aproape automat. Chiar dacă respectivul student știe, să zicem că e deponent, verb de verb deponent, diateză pasivă. Nu cumva să scrieți așa. Da? Deci a spus verb deponent și mai precizat sau nu, e vorba de diateză medie, dar nimic altceva, nu pasiv, nu activ, nimic. Deponent înseamnă mediu. Atât. Nu mai pomenim, vedeți că e formă pasiv? Nu, este o formă medie care s-a desprins dintr-un mediu pasiv. Aveam și eu o întrebare. Ca atare există în latină trei mari categorii de verbe. Există verbele care au o formă normale, care au o formă activă, cu înțeles activ. Au o formă mediopasivă, cu înțeles pasiv. Și atât. Pentru că nu admit diateza medie prin însăși natura lor. Apoi mai există verbele de felul ăsta, ca cele de pe tablă, care au și diateză medie și mai există cele care cărora le lipsește forma activă, deci care n-au un înțeles activ, ci doar un medial, dar forma aceea medială poate avea vreodată înțeles pasiv? Bun. Nu. Deci, în principiu, formele de bază ale verbului, nu. Dar se întâmplă, se întâmplă. Știți că sunt niște moduri, vreo 5 sunt la număr, pe care verbele medii le împrumută de la activ, de fapt. Problema se pune puțin invers. Deci, participiul viitor, participiul prezent, chiar, bun, în situația asta te trezești cu un participiu prezent activ și cu un participiu perfect pasiv. Cum îl interpretezi, participiu perfect pasiv? Uneori poate fi interpretat, să zicem, ca pasiv, dar de cel mai multe ori se traduce activ, însă perfect, după ce a făcut hortatus, după ce a îndemnat. Nu? Hortatus fiind participiu perfect pasiv al lui Horto Hortari. Da? Deci îl traducem după ce a îndemnat. Sunt situații din când în când în care, să zicem, că ar putea fi tradus un participiu de tipul acesta de la un verb deponent ca pasiv. Nu vine în minte acum. În textual se poate vedea. Nu? Acum ai făcut o descriere puțin flu, așa te-am pierdut la un moment dat, scoteai vreo 4 categorii. În principiu sunt 2 categorii principale. Deci, verbe activ. Deci, verbe active, care, în principiu, pot avea diateză pasivă. Deci, un activ are, în principiu, o diateză pasivă, dublat de pasiv. În funcție de cine suportă acțiunea sau cine o făptuiește. Sigur, mai ales când e vorba de verbe tranzitive, pentru că la intranzitive, da, intranzitivele nu prea admit pasivul decât în cine știe ce situații. A merge. Sunt mers. Nu se poate, nu? Deci, verbele active, tranzitive, admit un pasiv. Și există verbe deponente sau mediale. Astea sunt cele două mari categorii, cum să zicem, subcategorii. Da? La verbele active, intransitive, nu căutăm un pasiv. Și rare ori, foarte rare ori, în latina clasică cel puțin, da? Pentru cea târzie, se mai complică lucrurile, găsim verbe de tipul acesta, care pot fi găsite la toate cele trei forme, pentru care există toate cele trei diateze. Moveo și lavo. Activ, pasiv și mediu. Dar sunt o minoritate aceste verbe. Bun. Nu știu, mai trebuie să insist? Bun, sunt și semne, dar și aceea este o infimă minoritate, sunt câteva verbe semideponente, da, zice că e o ciudățenie asta. Ce fel sunt ele semideponente? Adică tema de infectum este una activă, tema de perfectum este una de deponent, mediare, analitic, se formează analitic. Audo, audere, au susum, da? Cu acesta sau gaudo, gaudere. Sunt vreo 4-6 verbe compuși lor cu tot. Da, mai este o situație la verbele de pone. Supinul pasiv. Știți că avem un supin activ, cel acuzativul, supin, și ablativul supin, care acela e de fapt pasiv, de iubit, de spălat, de lăudat. Și acolo, verbele deponente pot fi traduse pasiv, la un moment dat. Deci, în formele acelea verbale, să zicem, din sfera, situate spre sfera nominală, acolo pot veni interpretări pasive la deponente. Dar la formele acestea personale nu se pune problema. Bun. Ar mai fi verbe, hai să mai luăm o micuță subcategorie, sau, iertați-mă, și gerundivul, care este un participiu viitor pasiv, da? Și el poate fi interpretat ca pasiv la deponente. Da, ce voiam să spun? Verbe de tipul fio, fieri, factus, sum, sau videor, și acolo sunt niște ambiguități, deci videor, videri, poate fi interpretat fie ca pasiv, fie ca mediu. Deci, mă uit. Nu, a fi văzut, sau a părea. Înseamnă a părea, de fapt, este o interpretare medială. Da. Mm-hmm. Mm. Și fio, fieri, factus, sum. Bun, fio este o formă activă și intransitivă, totodată. Fieri, deja este o formă medială, ca și factus, sum. Deci sunt și cazuri în acestea hibride, dar înțelegeți că aproape nu putem afirma că sunt categorii separate. Fiecare limbă are colțișoarele ei, cotroanele ei de felul acesta în care se suprapun niște categorii sau, nu știu, a intra pe lista așa ziselor excepții. Da. Și cu atât mai mult, deoarece erai în relații bune, foarte bune cu Sulpicius, cu Publius Sulpicius, și am sărit un pic. Cred că nu trebuie să sari aici. Cum is, tribunus plebis, considerent capitalul africo-europeu. Da, da, când acesta sau acest tribunal de... Când acesta, fiind tribunal plebei, s-a depărtat sau s-a... Da, s-a despărțit de Pompei. Vitus Pompeius. Da, s-a despărțit de Vitus Pompeius printr-o ură de moarte. Da. Dar printr-o ură de moarte s-a despărțit de Vitus Pompeius, s-a despărțit de el. Care, da. Vitus era consul, care atunci era consul, care era atunci consul. Da. Și cu care? Cu care? Împreună cu care, să zicem. Împreună cu care? Vixerat conjunctissime et amantissime. Mă sună puțin homo, așa. Era că e vorba de prietenie. Aici. Era în prietenia cea mai strânsă și mai amantissime, cea mai plină de iubire. Da. Da. Am zis ceva în sens cumva că a se purta, deși e foarte neportat, era cred că ultimul la vivo, de revizii, acolo era sensul ăsta că a se purta și m-am gândit că se purta cu un... sau... Și da. De aici să zic că lega o prietenie foarte puternică și... Da, sigur, e un sens cel derivat, contextual, apare și posibilitatea... A se avea, a trăi bine cu cineva, da. Se avea bine. Deci nu în sensul de a trăi marital, așa, da. Ci în sensul de a... Care fusese foarte afectuos. Uh-huh. Care fusese foarte iubesc și foarte afectuos. Cât de mare fusese fie admirația sau, da, fără fie fie. Deci admirația. Fusese eset, zicem. Cât de mare a fost admirația sau regretul oamenilor. Admirația, da, poate că sensul celălalt al lui Miror, Mirali, cel al mirării. Cât de mare a fost uimirea sau nemulțumirea, tânguihirea, regretul oamenilor. Dar la ce se referă aici? Deci îi evocă lui Atticus amintirea unei prietenii care s-a dizolvat la un moment dat, au intrat în conflict cei doi, așa cum nimeni nu s-ar fi așteptat să se întâmple. Bun, acum revin sau după o pauză, o să revenim puțin, nu ne despărțim complet de fraza aceasta, la sintaxa frazei, ca să fixăm niște lucruri, de pildă vreau să vedem ce valoare are acest cum de dinainte de is, câtă vreme el este însoțit de ce formă morfologică, disidere. Este un imperfect la conjunctiv. Da, conjunctiv imperfect. Deci cum cu conjunctivul imperfect, da? Este un cum istoric, un cum temporal, de simultaneitate îndurată. Deci pe când ar fi fost mai bine să-l traducem? Sigur că acest cum poate fi uneori cauzal și între temporalitate și cauzalitate există multe fire de legătură. Revenim puțin la sintaxă și precizăm niște lucruri, da? La cultivare de imperfect. Ce? Cultivare. Da, sigur, păi asta ne-o spune Baul. Da. Reul acesta care vede scapare, amintiți-vă de el, din Quos vetat de Mabutere, Deci, reul de persoana a doua, în loc de RIS. În loc de așteptatul RIS. Gramatice, tabelele din gramatici, uneori semnalează și această a doua variantă de desinență, de persoana a doua, mediopasivă. Altor nu o menționează, dar ea este foarte prezentă, foarte folosită. Da. Bun să fie, dacă zici tu. Legele. Da. Sună bine așa, dar nu știu cât e de acum. Taxi. Și de asta fac chestii foarte ieftine, foarte, știi? Nu le mai Nu puteai recunoaște de să fie cantitate, că sunt foarte mulți, de ce să fie calitate? Că e China se folosește din punct de vedere economic de absolut toate șmecherile, tricurile capitalismului. Vine cu marcurie care de pe o viață în care se concurează cinstit. Asta e paradoxul. Adică China joacă după regulile capitalismului și bate. Înțelegi? Profită de chestia asta, că la mine e o criză economică și știi încă. Mă rog, toată lumea are în minte asta, știi? Și nu știu, trebuie să fie bine să dai. Tu vrei un telefon, nu știu de care, pun asta cu telefoanele pe mortale, apare un telefon nou, pac, apare și un chinez. Exact, aceeași chestie. Și schimbă și eu litera, acolo eventual. Și ideea seamănă izbător și nu știu, super ieftin și de trebuie. Și nu știu că tu te gândești, băi, aș vrea și un telefon mai bun, nu știu ce, o, ce frumos arată asta, ce frumos, ți-te seamănă așa, are acolo, și vezi că e ieftin. Și zici, dă-mi bă, mă ține de bani ăștia, știi, și nu contează cum mai gândești și tu la așa, dar ești conștient, îți explodează, tu ești conștient, nu te explodează, nu am dat de el, 100 de euro, Nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e șmecherie, nu e ș